vaz gelir otağından, ay vaz gelir otağından. Ballar akar dudağı. Tabağından ah buran mı kış mıdır ayvaz leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle ah buran mı kış mıdır ayvaz han ayvaz hey. Ona kurban şirin candır. O elleri fiske kandır. Kestiğim baş mıdır ayvaz leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle. Kestiğin baş mıdır ayvaz, han ayvaz ey. Hey hey, dayan Koçgör oğlum dayan, dayan Koçgör oğlum dayan. Gizli sırlar oldu beyan. Yatmışsan gafletten uyan. Gördüğün düş müdür ayvaz leyle leyle leyle leyle. Leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle leyle.